अतएव उत्तम फल प्राप्ति योगी ध्यायी युंजीता, इसलिए यथार्थ उत्तम फल की प्राप्ति करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए बता रहे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी मने ध्यायी युंजीत युक्त कर देवे, समाधान करे सततम, थोड़ी देर के लिए नहीं, सतत समाधान करना है। सततम युंजीत किसका समाधान करना है? आत्मानं अंतकरण का समाधान करना। कह रहे हमारा अंतकरण समाधान में रहता है सदा, नहीं शांत रहता है, रहता है तो बहुत बढ़िया आवाज है, तुम तो फिर उत्तम योगी हो, सर्वोत्कृष्ट योगी हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो मध्यम कोटि और अधम कोटि वाला है उसके लिए रहसी स्थित एकांत में स्थित होकर, रहसी स्थित रहसी स्थित विविक्त देश में, क्योंकि कैवल्य उपनिषद में भी कहा है विविक्त देशे च सुखासनस्थ, विविक्त देशे च सुखासनस्थ, ऐसा कैवल्य उपनिषद चौथा मंत्र में कहा गया है। विविक्त देश होनी चाहिए और सुखासन में स्थित हो, स्थित। यहां भी कहेंगे रहसी मैंने एकांत में, गिरि गुहा आदि में, अधम कोटि वाले के लिए गिरि गुहा आदि में जाना पड़ेगा, अधमाधम के लिए तो वो भी नहीं है, वहां जाके भी क्या करें, अंदर वासनाएं दिमाग चलते रहेगी तो फायदा कोई नहीं। वो है जिसने विवेक वैराग्य से वासनाओं पर दमन कर लिया है, काम क्रोध भवेक को दमन कर दिया है, वो व्यक्ति गिरि गुहा में जाके तो लाभ पड़ेगा। और मध्यम कोटि के अधिकारी के लिए गुहा कहाँ है? हृदय रूपी गुफा है। उत्तम कोटि वालों के लिए सारी दुनिया ही गुफा है, बाजार ही गुफा ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। शिवदेव महाराज का दृष्टांत आता है ना, जब परीक्षा लिया कि कितना अंतर्मुख है देखा जाए। जनक महाराज के पास गया, गुरु बना करके ये क्या कहे, गुरु जी हम को मानते हो तो भाई हम पहले देखना चाहे तुम कितने एकाग्र मन वाले और कितने अंतर्मुख हो। कहे नहीं सीधा परीक्षा लेना चाहता हूँ, कहे कितना है, चलो अच्छा आए हो तो ऐसा करके देखते हैं। एक कटोरा पानी दिया और उसमें पूरा भर दिया पानी, ऐसे कटोरे आधा वाधा नहीं पूरा भरा हुआ, थोड़ा सा इधर लुढ़केगा चाहे हल्का भी पैर ऊपर नीचे हो जाए तो तुरंत पानी छलक जाएगा नीचे। अब कहा कि तुम पूरे घूमे आओ बाहर, वो गया ले करके। अब एक आदमी साथ में उसको इधर उधर दाया बाया करता हुआ लेके पूरा बाजार घुमा दिया। अरे जनक राजा ने कुछ लड़कियों को भेज दिया, जा उसको छेड़ो, हाव भाव करे ही हंसो जोरदार से, देखे तुम तरफ। लेकिन पूरी बाजार घूम लिया, सारे प्रकार का जो है उसको बहिर्मुखता कराने के लिए प्रयास किया गया, जनक राज का सारा प्रयास फेल हो गया। अब उसकी नजर कितनी होती थी, कटोरा और कटोरा से सामने एक कदम आगे तक बस, अगला कदम जो रख रहा हूं कहां रख रहा हूं वो देख रहा है और कटोरा को देख रहे साथ साथ, उसे आगे कहां क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, कुछ नहीं। और आप लोग बाजार जाएंगे तो पूरा शरीर में घूमते रहता है, चारों इधर उधर उधर देखते रहे, चारों तरफ देखते हुए जाए, अपने लक्ष्य से लेन देन नहीं रहती, सारी दुनिया देखते हुए जाते हैं। कितना अंतर है, कहाँ सुखदेव महाराज और कहाँ पर बंदर महाराज। कितना अंतर, वही एकाग्र अंतर्मुखता, उनके लिए बाजार भी क्या गुफा था, कोई फर्क थोड़ी पड़ी, सारा बाजार घुमा दिया गया, फिर भी उनकी एकाग्रता टूटी नहीं, अंतर्मुखता टूटी नहीं, अपने बिल्कुल लक्ष्य पर बिल्कुल परफेक्ट, एक बूंद छलका नहीं पानी। तो उसको कहते हैं कि रहस्य, इसलिए अधिकारी बेसिन शब्दों का करना पड़ता है। उत्तम आदि के सारी दुनिया ही गुफा है, मध्यम आदि के लिए हृदय भी गुफा के अंदर बैठे, कहीं इधर उधर गुफा में जाएगा नहीं, जहां बैठा है वहीं अपना ध्यान लगाए, हृदय में चला गया छुट्टी पाई, और अधमाधिकारी के उनको फॉर्म में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और अन्य गए तो गुफा में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, योग के अधिकारी तो कर्मयोग है, ज्ञान योग में भी आरूढ़ नहीं है ना, योगारूढ़ की चर्चा चल रही है, अरे वो तो योगारूढ़ नहीं है, कर्मयोगी है वो, तो फिर कर्मयोग उसके लिए कहा दिया गया पहले। रहस्य स्थित एकाकी यद चित्तात्मा, एकाकी होना चाहिए भाई, हा? एकाकी अकेला, अकिनक्ष प्रत्यय है यहां पर, एक शब्द से अकिनक्ष प्रत्यय होकर के एकाकिन का प्रथमा गए क्वेश्चन ग्रुप, एकाकी एक एव असहाय, असहाय अर्थ में होता है अकिनच, असहाय में कोई दूसरा किसी भी हालत में सहयोग देने के लिए साथी नहीं है, सहायक रहित, असहाय अर्थ में अकिनच प्रतिवाद, एक ही रहा मने का मतलब क्या, बिना सहाय का अकेले होना, एक सुखी दो दुखी नहीं, एक सुखी दो दुखी, एक निरंजन अलग निरंजन का दिस, एक निरंजन और दूसरों का एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार में लड़ाई, सीधे तीन में खटपट चार में लड़ाई, लेकिन शास्त्र कहता नहीं, नहीं एक निरंजन दो सुखी, दो सुखी नहीं दो में ही दुखी है, शास्त्र के अनुसार एक एक निरंजन दो सुखी हिंदी वाले कहते हैं, तीन में खटपट चार में लड़ाई वो तो हिंदी वालों का है, शास्त्र क्या कहता है देखिए, नारद परिराज को परिषद, एको भिक्षु रथोक्त सौ मिथुन स्मृतम त्रयो ग्राम समाख्यात ऊर्जन तु नगरायते, नारद परिराज को परिषद तीसरा अध्याय छप्पनवा मंत्र है, एको भिक्षु यथोक्त, यथोक्त जो सन्यासी है भिक्षु वो अकेला ही होता है, कभी दुखेला नहीं होता, हो अकेला ही राम घूमता, दो हो गया मेरे गया हो गृहस्थी हो गया, इसे कहते सियात एको भिक्षु यथोक्त सौचैव मिथुनम स्मृतम, ये दो है हो गया तो मैंने समझे मिथुन हो गया, द्वंद हो गया गृहस्थी हो गया, त्रयो ग्राम तीन हो गया तो गांव बस गया समझो, त्रयो ग्राम समाख्यात और उससे ऊपर की संख्या ऊर्धन तो नगर आयते, उससे ज्यादा संख्या तो नगर ही बस गया, शहर हो गया समझे, चार आदमी इकट्ठा हो गया मैंने शहर हो गया, बिल्कुल बेकार काम हो गया। एक स्तपोद्विराध्यायी, स्मृतिकार कहते हैं एक स्तपोद्विराध्यायी, एक है तो तप कर सकता है, अकेला ही व्यक्ति तप कर सकता है, दो में तप नहीं होता, और अकेला अध्ययन नहीं होता, दो में के बीच में अध्ययन होता है, द्विराध्याय कम से कम दो विद्यार्थी चाहिए अध्ययन करने के लिए, तभी क्या होता है आपस में विचार विमर्श करेगा ना, सुनने के बाद क्या होता है आप लोग अपने अपने घरों पर अपने अपने सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई, पढ़ाई में पहले सुनना और फिर अपने कमरे में मनन कर लिया, तीसरे नंबर में सहपाठियों के साथ विमर्श, अन्य सब बैठो हमने क्या सुना, क्योंकि जो सुने हो सब कुछ आप सुन नहीं सकते, कई बार सुनते हैं कई बार छूट जाता है दिमाग से, याद किस छूटा हो सकता है दूसरे ने पकड़ रखा हो, दोनों उस पर व्याख्या करेंगे अपने अपने एक दूसरे के सामने अन्योन्य प्रबोधनम, और अंत में पढ़ाना ही पड़ता है, एक बार तब पक्का हो जाता है, चार स्तर है श्रवण मनन सह अध्ययन और अंत में अध्यापन, तब विद्या परिपूर्ण हो जाती है। एकाकी एकांतवा सोलघ भोजन आदि, स्मृतिकार कहते हैं कोई स्मृति है ये, एकांतवा सोलघ भोजन आदि मौनम निराशा कर्णावरोध मुन्ने रसो संयमनम षडेते चित्त प्रसादनम जनयंती शीघ्रम, ये छह चीजें बोलते हैं भाई, ये शीघ्र ही चित्त में प्रसाद को उत्पन्न कर देता है, अध्यात्म प्रसाद जो कहा है वो अध्यात्म प्रसाद है ना अधिगमेत अधिगमेत कहा, उस अध्यात्म प्रसाद से जाना जाता है, चित्त प्रसाद से ब्रह्म को जाना जाता है, वह चित्त प्रसाद छह साधन से हो सकती है कहा, पहला बताते हैं एकांतवास, दूसरे नंबर में लघु भोजनादि, लघु भोजनादि आदि से विहार वगैरह सब लेना, ये आगे आएगा युक्त आहार विहार इत्यादि बोलेंगे। हल्का भोजन आदि होनी चाहिए, भारी भोजन खाया तो सो बैठे बैठे सोच रह जाएगा, क्या बैठेगा ध्यान में वो, इसलिए कहते हैं लघु भोजन, हल्का भोजन। हाँ लघु पढ़ते पढ़ते भोजन खाना, लघु भोजन ऐसा नहीं करना, हल्का भोजन होना चाहिए, सुपाच्य आने आज शीघ्र पच जाए, यानी चार घंटा पचने के लिए चाहिए, नहीं तब भी नहीं पच रहा है, पहले सो कर गया, लेट गए इधर उधर लुढ़क पुढ़क करेगा तब जाके पचेगा, अरे भाई जाने ऐसे भैंस जैसे जल उड़कते रहे तब जाके पचे, क्या मतलब आदमी थोड़ी है वो, लेटना नहीं चाहिए, खाने के बाद लेटना पड़ रहा है, मैंने भोजन ज्यादा खा रहा है, लेटना पड़ रहा है, बीमार हो तो पता लग है, खाने के बाद लेटे 24 घंटा लेटे कोई दोष नहीं बीमार आदमी को, तो ये बीमार नहीं है, फिर खाना खा के लेट गया तो समझो कि वो आगे भयंकर बीमारी वाला हो जाएगा वो आदमी, नहीं वो साधन तो कर नहीं सकता, अध्यात्म मार्ग का ही नहीं, महाभोगी है वो, खाया उसके बाद बैठ कर बैठ सके कम से कम, चलो वज्रासन बैठ जाए, भाग्यासन नहीं बैठ सकते, वज्रासन बैठ के चंदन कर रहा है, अपने आप भोजन पच भी जाएगा वज्रासन बैठने से, चिंतन भी है, अपना बाकी व्यवहार करो फिर बाहर। ये दोपहर सोना विद्यार्थी के लिए, साधक के लिए तो महाअभिशाप है, समझो अनेक जन्म का पाप जगता है आदमी तो भोजन के बाद वो सोता है दिन में, बिल्कुल विशेष हम लोगों को तो बहुत ही ध्यान रखते थे गुरुजी भी वहां पर, बाद में विद्यार्थियों में भी कभी ऐसा, अरे ब्रह्मचर्य रामन जी महाराज जी थे जो कला शासन में काचार्य थे, ब्रह्मचर्य रामन जिन समय लोगों को पढ़ा, बहुत कड़क थे, बोलते भी चले थे इतनी ज्यादा कला से सुनाई देते थे, इतना जोर उनकी आवाज भी थी, और दोपहर जान के आते थे कमरे के थे रोंड मारते थे, तुरंत नहीं आएंगे भोजन के बाद, पता है उनको भाई तो रट रहे घूमते फिरते रटते रहे कुछ करते रहे, 12 बजे हो सकता है नींद आती है, 12 बजे भाई तो 12 से 1 बजे बढ़िया नींद आती है, तो उन्होंने पहले तो रखा था 2 बजे से पाठ, एक भी विद्यार्थी ऐसे थे हम लोग के ग्रुप में जो दोपहर सो जाते, उनको कहा कि 12 बजे से पाठ चलेगा, अब सो कैसे सो गए 12 बजे, 12 बजे पाठ का टाइम कर दिया, अब आके कम वहां बैठे वहां ये सोए तो डंडा रखे थे जो है तो खोपड़ी पे सीधे टन बजता था, सीधे खोपड़ी में मारते थे, पढ़ने आए कि सोने आए हो, कई तो फिर एक दो तो उसमें पार्टी छोड़ दिया, दूसरा आचार्य से पढ़ने लग गए जो शाम को पढ़ाते, उनका कोई बात नहीं जाने दो भला है, हम गधों को क्यों पढ़ाए बोलते थे, हम पढ़ाएंगे तो सही विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। लघु भोजन आदि, दूसरा तीसरा मौनम, चौथा निराशा, आशा रहित कामनाओं से रहित होना, चौथा करणावरोधः, पांचवा करणावरोध, एकांतवास पहला, लघु भोजन आदि दूसरा, मौनम तीसरा, निराशा निष्काम होना, चौथा पांचवा करणावरोध, करण मने सारी इंद्रियों का अवरोध, संयत इंद्रिय जो कहा जाता है, छठा मुनेर असोह संयमनम, असोह संयमनम मैंने प्राणायाम, असो मैंने प्राण उसका संयमनम मैंने प्राणायाम, एकांतवास लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध मुने रसो संयमनम षडेते, मुने रसो संयमनम षडेते चित्त प्रसादनम जनयन्ति शीघ्रम, ये जो छह है चित्त के प्रसाद को शीघ्र पैदा करते हैं। ये स्मृति कार्य देखो सबसे पहले क्या कहे, एकाकी होना जरूरी है, एकांतवास जरूरी है, यत चित्तात्मा, चित्तात्मा या आत्मा से तात्पर्य शरीर, अचित मने अंतकरण, शरीर और अंतकरण दोनों का संयम होना चाहिए, यत चित्तात्मा निराशी, देखो छह में से दो आ गया ना, यत चित्तात्मा करणों का भी संयम हो गया, शरीर करणावरोध भी आ गया इसमें, यत चित्तात्मा में, और निराशी आशी ही मैंने कामना इच्छा उसे रहित होना, और अंत में कहते हैं अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह परिग्रह रहित होना। परिग्रह रहित होने का मतलब यानी कि बाई सामान ये सब कपड़ा लत्ता नहीं होना, नंगा होकर आकाश में खड़े हो जाओ बीच में सड़क में, ये अपरिग्रह थोड़ी है। अपरिग्रह का अर्थ नहीं है, अपरिग्रह का मतलब उसका संबंध का अभाव। परिग्रह कर्म में संबंध ग्रहण कर लेना, आप ये समय मेरा है, मैं हूं ये मेरा है, ये संबंध ग्रहण कर ले, मैं होकर शरीर के संबंध जोड़ लिया और बाई वस्तु मेरा कर संबंध जोड़ लिया, ये परिग्रह हो गया। और सब कुछ रहते भी नहीं है अपरिग्रह, संबंध का अभाव होना अपरिग्रह। एक बार सुना था चैतन्य जी महाराज का दृष्टांत, बीकानेर से आ रहे थे ट्रेन में, भगत की गृहस्थी कोई बैठा, उसने कहा क्या महात्मा है, हम तो एक सूटकेस लेके चल रहे, आप तो ऊपर नीचे सारा भरा पड़ा है माल, चतुर्मास से आ रहे थे, खूब माल मिलाता वहां पे। पहले कैबिन होते थे फर्स्ट क्लास कैबिन, इधर एक सीट इधर एक सीट, बस ऊपर लगेज रखने का होता था, ऊपर अब कैबिन भर गया माल से, क्या महात्माओं के लिए वहां से लोगों ने भेजा, भाई कपड़ा भी भेजा, सारा चीज भेजा, ले जाओ जा रहे। और गृहस्थी ने कहा कि क्या आप महात्मा है, इतने सारा डमाल लेकर के चल रहे हो माल टाल, आपसे हम गृहस्थी अच्छे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, यात्रा करते जो कोई थोड़ा से सूटकेस लेके चलते हैं। अब भाग्य की बात, कुछ देर बाद ट्रेन में कुछ गड़बड़ी होगी इंजन में या कुछ कारण से रुक गया, और सुने हुए क्या सुने हुए ना सुने जैसे होकर अपना सत्संग करते रहे महाराज, जब रुक गई गाड़ी तो सब उतरे हुए थे, देवी उतर गए, वो भी उतर गया सेठ, बैठे सत्संग कर रहे हैं, ट्रेन जाने लगा उसको पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहे उसको छड़ने को, वो चिल्लाने लगा, अरे भाई तू क्या परेशान हो रहा है तेरे को, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, बढ़िया रामायण की चौपाया सुने में सुना रहा हूँ तुमको, भजन सुना रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, तेरा तो एक सूटकेस ही तू जा रहा है, हमारा सारा घर जाने दो। अरे महाराज सूटकेस 5000 रुपए का वो उसमें चेक है, अरे जान दो बाहर 5000 रुपये चेक, हमारा तो 50000 से ऊपर है वो कैश उस जमाने के, 5000 का हो रहा, वो पैर पड़ने लगा, बहुत हल्ला मचा, ट्रेन रुक गई, लोगों ने चेक की थी क्या हो रहा है तमाशा, उन्होंने आया तो बताया ना, देखो ऐसे ऐसे बोलता था, इसको बता रहा हूँ मैं कौन गृहस्थ है कौन महात्मा है, हमारे सारा जा रहा है जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको 5000 का चेक करके रो रहा है, गृहस्थी और महात्मा में अंतर अंदर से है क्या भावना मेरा है करके है नहीं, संतों के लिए नहीं दिया है, पहुंचेगा तो पहुंचेगा, संतों तक नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा कोई जरूरी है क्या, निमित्त मात्र भवद्रव्य साचिन, निमित्त मात्र बीच में यहां से बात पहुंचाने का, अभी हार्ट अटैक हो जाए कोई उठा सब ले जाए तो क्या होगा, पहुंचेगा क्या, अब यही समझो नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, इतनी दृढ़ निश्चय यह अपरिग्रह है। एक और दृष्टांत दे रहे गाली ग्रहण करने की बात बताया था ना, आप मानते मेरे को गाली दिया तो आपने परिग्रह कर लिया, अब नहीं माने कोई असर करता है आप पे तो आप परिग्रह हो गया, आप स्वीकार करते हैं ना उसने मुझे गाली दिया, स्वीकार करना ही परिग्रह करना है, अगर स्वीकार नहीं किया तो जाए कुत्ता भौंक रहा है एक तरह से आपके लिए, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए अपरिग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अपरिग्रह में अंदर से अनासक्त होना, आसक्त के भाव, ये अपरिग्रह। भाष्य योगी मने ध्यायी, योगी का मतलब ध्यायी, युंजीता युंजित कर समाध्या समाधान करे, चित्त का समाधान करे, चित्त का प्रसादन करे, प्रसन्न कर दे उसको, कैसे प्रसन्न कर रखा जाए उसको, कहते कितने समय रखना हो भी, सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, कहते नहीं नहीं सततम 24 घंटा आ मरण काल पर्यंत सर्वदा इत्यर्थ, आत्मानाम किसको समाधान में रखना है ध्यान से, ध्यायी को कहते अंतकरणम, आत्मन में अंतकरण को समाधान में रखना है, कैसे रखा जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहते जी जहां हो वहां तुम्हारे बस की बात नहीं हो रही है, वहां बहुत अड़चन हो रहा है, बहुत सारे परेशान कर रहे हैं, तो चले जाना रहसी एकांते गिर गुहा लो, रहस्य मने एकांत एकांत देश में जाओ। कौन सा एकांत देश? गिरि गुहा दो, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, गुफा के अंदर चले गए। इसमें बहुत लाभ भी है, वहां कहीं कोई प्रदूषण नहीं, किसी प्रकार का प्रदूषण लगभग नहीं है पहाड़ों में। देखिए ऊपर, इसलिए जो पहाड़ी लोगों को बड़ा पसंद आता है, ये उतरा ऊंचाई पे जाकर मकान बनाते हैं, जहां चढ़ के जाते जाते श्वास फूल जाएगा। और उनको पसंद है उतनी ऊंचाई पर करना, वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के नीचे उतर रहा है, तो उधर जाना पड़ रहा है पानी के लिए, वो भी मंजूर है, लाएंगे हम पानी ढो करके, इन हम नीचे सड़क के पास मकान नहीं बनाएंगे। कहते वहां प्रदूषण है, हमारा सारा संस्कृति नष्ट हो जाता है, हमारे जीवन भरा बर्बाद हो जाता है, बच्चे खराब हो जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, पहाड़ी पर ऊपर ही रहेंगे। एक बार देवप्रयाग के माध्यम से रास्ता बना दिया पौड़ी को जाने के लिए, पुल बना कर दे। एक गांव जो सड़क के किनारे था, सड़क बना उसी किनारे पड़ गया, तो वो गांव वाले पूरे की पूरी उजड़ गए। उन्हें कहा हमको यार आना नहीं, सड़क आ गया, तो राक्षस आ गया। सड़क का मतलब उनके लिए महान रावण है, वो बर्बाद करने वाला चीज है। वो सारे गांव उजड़ गए, एकदम वहां से 400 फुट ऊंचा चले गए, ऊपर गांव बसा दिया। और पानी नाम का चीज नहीं, 2 किलोमीटर लगभग नीचे जाते दूसरे तरफ, तब जाकर पानी मिलती है वहां दूसरे तरफ। कमाल है, ऐसे ज्ञान सो एक जगह हम जा गए थे, महात्मा ग्रह था, वहां भी ऐसी पानी है नहीं, करीब 1/2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए। रोज उतरा उतरते हैं, पानी ले जाते हैं, कारण प्रदूषण किसी प्रकार का हुआ नहीं है, स्वच्छ हवा है, सारी स्वच्छ है, पूरा प्रकृति में विराजमान। इसे कहते कि एक एकांत है, रहस्य में एकांत है, गिरी गुहा दो, वहां आपको परेशान होना पड़ेगा नहीं, आज पंखा चलाना पड़ता, पंखा क्या जरूरत है, खुली हवा चल रही को, स्वच्छ हवा मिल रहा है, न एसी लगाओ न कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बैठे ठंडा है। गिरी गुहा दो स्थित संत स्थित होकर के एकाकी मैंने असहाय, देखो प्रत्यार्थ लेकर भाषण बोल दिया, असहाय बिना कोई सहायक कर रहा है, अकेला रहा है। इन्हें कि दो नौकर को लेके जा रहे हैं, वहां भी दो नौकर लेके तो क्या फायदा होगा है? कोई मतलब नहीं, टेंशन बना के रख लिया, सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं ना एक तरह से, भगवान भरोसे कहां निकला? भगवान भरोसे इस कलयुग में जीना बड़ा मुश्किल है, जिया जा सकता है, ये बात नहीं, अभी भगवान है तो है नहीं, भगवान नहीं है अभी, कलयुग में भगवान नहीं होता है क्या? होता ही है, लेकिन उसके भरोसा नहीं होता, इतना अंतर है, इसलिए सब करना पड़ता है नाटक बनाने। तो पिछले वहां 1982 से लेकर के 2000 तक लगभग 18 साल कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं लफड़ा सकता। उसके बाद अकाउंट खोला, अकाउंट में सब कुछ खतरा पछड़ा शुरू किया, ऊपर क्लासरूम बनाना था, एक संकल्प ऊपर कमरा बनाना है, सब लफड़ा शुरू हो गया। वो लफड़ा इतना बढ़ गया, अब आप देख रहे हैं महाभूत महाभूत आकार दिख रहा है, लंबा छोड़ा ऐसे, इसलिए यहां पर दिख रही है, अभी भी कोई कुछ नहीं लफड़ा, बाहर से लफड़ा है, अंदर से कोई लफड़ा नहीं है, समझाने के लिए, बोलने के लिए नहीं, समझाने के लिए, किसी छोड़ के जाने की हिम्मत भी होना चाहिए। 12-13 शाखा थी रामा जी महाराज जी के पास, आश्रम छोड़ के निकल गए, अपने गुरु जी महाराज कितने पढ़ा था, छोड़ के निकल गए, बल जहां गए वहीं एक और नहीं संसार खड़ी हो गई, क्या करे उसके लिए, जनता छोड़ी नहीं, पीछे पहुंच गए। वो सामर्थ्य अंदर से अपरिग्रह होनी चाहिए, बाहर से व्यवहार है, कोई नियम ले लिया और नियम के अनुसार बैठे हैं, तब तक के लिए जरूरत है तो चल रहा है। एकाकी यद चित्तात्मा व्याख्या करते हैं, चित्तम अंतकरणम आत्मने देहश्च संयतौ यस्य स यद चित्तात्मा, चित्त में अंतकरण और आत्मा माने शरीर, ये दोनों के दोनों संयुक्त है, जिसका सम्यक रूप से नियमित कर लिया गया है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को कहते हैं यथेच्छ आत्मा। निराशी ही विगवीत तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णा नहीं रह गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह से माने परिग्रह रहित, परिग्रह रहित होना, ये इसका भाष्यकार कहते हैं। परिग्रह रहित का मतलब क्या है? वो सन्यासित्वेपी त्यक्त स्वरूप परिग्रह सन युंजित इत्यर्थ। सन्यासी होने पर भी, सन्यास मतलब क्या, आपने कर्म कर्म फल सब कुछ त्याग दिए हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार परिग्रह हो, उस परिग्रह त्यागनी चाहिए। नीचान प्रकार कहते इसलिए कौपिन आदि को छोड़ के उपिन आदि वर्गना पड़ेगा। सती सन्यासित्व किम, सन्यासित्व सती, ये क्यों कह रहे हो आप? यदि अपरिग्रह ग्रहणम अर्थ पुनः उक्ते है, एक तरह से अपरिग्रह जो ग्रहण किया ये पुनरुक्ति दोष हो रहा है, कि पहले अपने सर्वकर्म सन्यासी कह चुके हो, तब कहते पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों ऐसा आशय जवाब दे रहे हैं? कौपिन आच्छादन आदि शपी शक्ति निवृत्ति अर्थम इत्या, जो कौपिन आच्छादन आदि आपके पास है, धोती कंबल वगैरह रखना पड़ता है, उनमें भी आसक्ति का अभाव, ये इसका जो शरीर स्थित्यर्थ आश्रम आदि है, कुटिया है, अन्य चीजें हैं जो भी है आपके पास, उसमें भी आसक्ति रहित होने का नाम यहां पर अपरिग्रह लेना। इसलिए भाष्यकार के सन्यासित्व भी त्यक्त सर्व परिग्रह सन इंजित इत्यर्थ, ऐसा होकर के ही आप निश्चित का समाधान करें, यह इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से पूरा वर्णन हो गया योग, और योग के मुख्य समस्त अंग कर्मयोग भी हो गया और ध्यान योग का भी वर्णन हो गया। और ध्यान योग में भी मुख्य अंग भूत है, जितना भी जरूरत है, प्रत्याहार है, धारणा है, सारी चीजें कर दी गई है। अब एक तरह से मान लें कि उपांगों को, इन अंगों का संपादन करने के लिए उपांगों की जो जरूरत है, उन उपांगों का और योग के साधन और योग के फल का सारा वर्णन करने के लिए यहां से अध्याय की परिसमाप्ति तक जा रहे। देखिए, अतः इदानीम योगम युंजते आसन आहार विहार आदि नाम योग साधन नियमो वक्तव्य। योगम युंजते, योग का संपादन करना है तो आसन आहार विहार आदियों का, जो कि योग का साधनत्व न, इनको भी, इनके भी नियम बताना जरूरी है। ये मत सोचिएगा जैसे तैसे बैठे, जो कोई बड़े कपड़ा ले लिया, कुछ भी कर लिया है, कुछ भी खा पी लिया, तो साधना नहीं होगी। योग के साधनत्व ना ये भी अंग है, क्या आसन भी। कैसे आसन है तुम्हारा? जिस पर बैठ रहे हो कैसा है, जिसके द्वारा बैठ रहे हो कैसा है, शरीर को कैसे रखे वो कैसा है, सारा चीज का नियम पालन करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आसन। इसी पर आस्यते अस्मिन् इति आसनम्, आसते अनेन इति आसनम्, दोनों लेनी है। और इसी प्रकार से कहते आहा, खाने पीने के बारे में भी, विहार घूमना फिरना, नहाना धोना, कहा कितना कैसे सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा आदमी। एक ब्रह्मचारी था, सफेद बेटा भले पीला में हो गया, पीले में घूमता है, शायद नहीं लाल हो गया, वैसे ब्रह्मचारी ले लिया। वो महात्मा जब हम लोग थे पहले एक जगह, वहां पर ब्रह्मचारी आता जाता हमारे पास पड़ता था, उसको हम कहते थे देखो तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, रोज रोज गंगा मत नहाओ, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। मानता नहीं, बड़ा गंगा जी का भगत, रोज नहाना, एक मंदिर में उसको पूजा का काम मिले थी, दूसरा और ज्यादा करना पड़ता था। नतीजा ये हुआ, उसकी पढ़ाई छूट गई, सब छूट गई, श्वास फूलने लगा और शौच बंद हो गया, ऐसा ठंड गर्म हो गया, कुछ सारा काम खराब। फिर कई साल तो बहुत भागदड़ भागदड़ मचता रहा, जितने भी वैद्य जितने भी डॉक्टर पूरे जहां जहां पता चला उसको सब दौड़ते रहते। अंत में कोई एक लकड़ों के पास कोई वैद्य मिला, उसकी दवाई से थोड़ा अब श्वास वास फूलना बंद हो गया है, शौच भी ठीक होता है, परेशानी नहीं है। पिछले बार जब आए तो बता रहे थे कुछ ठीक है, कथा प्रवचन कर रहे थे, घूम रहे थे, क्या करो। आहार विहार में भी इसमें हर चीज का संयम होना, नियम होना जरूरी है। शरीर का स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको जैसा स्थान हो उसके अनुसार करना है। इसका अतिक्रमण करोगे यही बर्बाद हो जाएगा, तो साधना क्या करोगे? इस सामर्थ्य को समझ के युक्त आहार विहार आदि करना है, वो सारा योग का साधनत्व भी बता रहे, योगांगत्व बताया जा रहा है। ये मत सोचो जो आठ बता दिया, यम नियम आसन प्राणायाम है कि नहीं, प्रत्याय धारणा ध्यान समाधि वही आठ योग का अंग नहीं, ये भी सब योग का साधन के अंतर्गत है, ये भी सब अंग है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, अंग कहते हैं इसको, उपांग कह देते। प्राप्त योग से लक्षण तत्फलादि च, और जैसे स्तर आपको प्राप्त होगा प्रत्यार आपकी सिद्ध हो गई तो उसका क्या स्वरूप होगा? ध्यान सिद्ध हो गया तो क्या स्वरूप होगा? धारणा सिद्ध हो जाए तो क्या स्वरूप होगा? उसका लक्षण क्या है, उसका फल क्या है? इतनी सारी चीजें बताया जाएगा। इत्यतः आरभ्य दे, इसके लिए आरंभ किया जा रहा है। प्राप्त योग से लक्षण, जो तुम्हें प्राप्त हो चुकी योग उसका क्या लक्षण है वो बताएंगे। अर्थात आप समझ सकते हो मैं अमुक श्रेणी तक पहुंच चुका हूं। लक्षणों को याद रखोगे तो मालूम हो जाएगा हमारा ये स्थिति हो रही है, वृत्ति चल इस प्रकार का हो रहा है अंदर, तो फिर ठीक है, इसका हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। उसका फल भी दिखेगा, इसे फल भी बता रहे तत्फलादि च, और भी अन्य तत्संबंधी जितनी भी बातें हैं कहने के लिए योग साधना की, वो सारी बात यहां से ग्यारह से लेकर अंत तक बताया जाएगा। इसलिए ही आरंभ हो रहा है। तत्र सबसे पहले आसन में प्रथम उचित है, आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले आसन के बारे में कहा जाता है। शिशौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नातिच्छ्रुतम नाति नीचम चेला जिन कुशोत्तरम। कई पाठ भेद है, चेला जिन कुशोत्तरम के कुशाजिन चेलोत्तरम, चेले ही नहीं चेल है वहां, चेला जिन कुशोत्तरम भी है, कहीं कुशाजिन चेलोत्तरम भी है, कुश अजिन चेलोत्तरम ऐसा पाठ, कहीं पर ऐसे ही है लेकिन चैल का चेल पाठ है कि चैल और चेला में अंतर है, अर्थ में भी अंतर है। चेला मने कपड़ा, चेलस्य विशेष विकार चैला, तस्वीर अर्थ में अणो कर चैला मने मृदु वस्त्र, चेलम वस्त्रम चैलम मृदु वस्त्रम, ऐसे कौन कहता है? चेलम वस्त्रम चैलम मृदु वस्त्रम, शब्दार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ है उसमें लिख रहे भेद को, चेलम वस्त्रम चैलम मृदु वस्त्र। खैर चेलाजिर कोशोत्रम आसनम, ऐसा कर सकते हैं विशेषण विशेष भाव। आसनम का यदि आप करते हैं आस्यते अश्विन आसनम, तो किसमें आप बैठ रहे हैं, किसके ऊपर बैठ रहे हैं? चैल अजर कुशोत्तर पर बैठना है, तो तब हो गया विशेषण। अथवा आसन का अलग पदी मान लो, विशेषण विषय मत करो, अथवा विस्पति क्या होगी? आसित अनेनिति आसनम, आसित अनेन पद्म स्वस्तिक सुख आदि आकारेण इति आसनम, मैंने पद्मासनम स्वस्तिक आसनम सुखासनम इत्यादि आसन, दोनों में लुट होगा। कर्णाधिकरणी सूत्र है, लुट जो है कर्णार्थ में भी हो सकता है अधिकरणार्थ में भी हो सकता है, लेकिन अधिकरणार्थ में करोगे तो चेलाज कुशोत्र का वो विशेषण विशेष भाव बन जाएगा, और कर्णत्व विस्पति करोगे तो जस्ट प्रकार का विशेष आसन बताए गए हैं उन आसनों को लेना है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, सबसे पहली बात शुचौ में शुद्ध विविक्ते च देशे, जो स्वभाव से शुद्ध हो अथवा संस्कार से शुद्ध कर दिया जाओ। जैसे बता रहे पहाड़ा वगैरह में क्या है, स्वभाव से ही शुद्ध है, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ तो इस कमरा है तो क्या करोगे, झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, गोबर से लेपो, अनेक प्रकार का जो है शुद्धता करनी पड़ती है। फिर भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कहीं लक्ष्मण रेखा लगानी पड़ जाती है चारों तरफ आसन की नहीं, और कहीं जो है क्या बोलते हो फिट फिट स्प्रे करना पड़ता है ना, अनेक प्रकार की यहाँ पर प्रकार संस्कार करनी पड़ती है उस देश को ताकि वह बैठ सके हम लोग। इसे भाषकर भी कहेंगे दोनों, स्वभाव होता हो चाहे संस्कार होता हो, शुद्ध होना चाहिए स्थान जहां भी आप बैठ रहे हो, और वहां बैठ करके प्रतिष्ठाप्य आत्मना आसनम स्थिर आत्मना, आत्मना कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आसन हमेशा अलग होनी चाहिए, अपना आसन शुद्ध। पांच चीजें शायद है, बोधायन धर्म सूत्र है एक, बोधायन धर्म सूत्र उसके प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 61वें श्लोक में कहा गया, आत्मशय्यासन वस्त्र जायापत्यम कमंडलु, शय्या आसन वस्त्र जाया अपत्य कमंडलु, छह चीज गिना आत्मशय्यासन वस्त्र जायापत्यम कमंडलु सुचीनी आत्मनेतानी परेशाम सुचीनी वही। दूसरों का है सदा अशुद्ध ही मानना चाहिए, परेशान अशुचीनी वही, वे अशुद्ध ही होते निश्चित रूपेण, वह आपके लायक नहीं होता। क्या क्या चीज? आत्मशय्या, अपनी जो शय्या अपने लिए शुद्ध है, दूसरे की शय्या आपके अशुद्ध नहीं है। भले देखने सुंदर बिछाया है सब कुछ, जब कुछ भी है तो भी आप उसमें नहीं सोना चाहिए, दूसरों के बिस्तर पर सोना नहीं, दूसरों के बिस्तर पर बैठना नहीं, बैठना पड़े तो अपने कपड़ा होना चाहिए, उसको बिछाओ, अपना साथ में अपने कपड़ा होना चाहिए, अपना आसन होना चाहिए, उसको बिछाइए। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो कहीं भी अपने लाल कपड़ा ले जाते हैं बड़ा वाला, कहीं किसी के घर में सोना पड़ जाए तो उसको बिछा दो, उस पर सो, अपना व्यवधान डालना पड़ेगा, अपना आसन या अपने संस्कार संस्कारित अपने हाथ से धुला हुआ सब। इसे कहते हैं आत्मशय्या, आसनम दूसरा, वस्त्रम तीसरा। अपना कपड़ा कभी दूसरे को पहनने नहीं देना, और दूसरे का पहना अपना कभी पहनना नहीं। वस्त्रम, अपनी जाया ही शुद्ध होती है, दूसरे की जाया अशुद्ध होती है, पत्नी। चौथा, हाँ चौथा हो गया, पांचवा अपत्यम, अपना पुत्र उसके हाथ का पानी पी लो शुद्ध है, दूसरे का नहीं। कमंडल हो, अपना कमंडल को शुद्ध मानना, दूसरे कमंडल का भरोसा नहीं करना, कभी तंत्र मंत्र करके रखा हो चल क्या पता है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं होता। इच्छे चीज गिना दिया, आत्मशय्यासन वस्त्रम जायापत्यम कमंडलो सुचीनी आत्मन एतानी, सुचीनी आत्मन एतानी परेशाम शुचीनी वही। इसीलिए आत्मन या विशेषण भगवान ने जान के दिया है, अपने आसन शुद्ध देश में अपने आसन को प्रतिष्ठापित करके उस पर स्थिरम स्थिर बैठ जाओ, नातिच्छ्रुतम नाति नीचम। वो आसन इस तरह होना चाहिए जमीन से ज्यादा ऊंचा भी नहीं और ज्यादा नीचा भी, जमीन के बराबर भी नहीं कर देने का, जो ज्यादा ऊंचा रहेगा। कभी कभार मान लो किसी कारणवश आलस आ गया, नींद आ गई, लुढ़क गया, नीचे खोपड़ी फूट जाएगी, 5-6 फुट ऊंचा बैठेगा, डेढ़ से वहां से गिरेगा तो क्या होगा, खोपड़ी फूटेगा उसका। और जमीन बराबर डालने का खतरा यह है कि नीचे ठंड लग जाए, शीत लग सकता है, वात का समस्या खड़ी हो सकती है, कीटे पीड़े मकोड़े आते रहेंगे, चींटी पांटे चढ़ जाएंगे, परेशान कर देंगे। इसलिए अत्यंत ऊंचा भी नहीं, अत्यंत बराबर नीचा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे आसन को लगाना है। नातिच्छ्रुतम नाति नीचम चैल अजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुशोत्तरम, चैल मन मृदुवस्त्र, अजिन मन चर्म, कुशा कुशासन, उत्तरोत्तराम कर दिया। लेकिन भाष्य कहेंगे पाठक्रम की अपेक्षा से यहां अनुष्ठान क्रम विपरीत होगा, पहले कुशासन बिछाना है, उसके ऊपर चरम बिछाना है, उसके ऊपर कपड़े का आसन होगा, ये क्रम होगा। चैलाजिन कुशोत्तर, यहां भी अजिन आजकल की भाषा समय में तो बड़ा समस्या है, अजिन का है ना, हिरण का मृगचाल वगैरह जो कहां से मिलेंगे, सरकार से खरीदो है कि नहीं, अवैध तरीके से सरकार से खरीदना पड़ेगा आज के जमाने में, नहीं तो अवैध हो जाएगी, वही दोष है, पाप लग गया। गलत तरीके से आदमी दूसरे किसको मार मुर करके लाया है, उसको छुप छुप के आपने खरीद लिया है, अब मारने वाले की प्रेरणा हुआ नहीं तो क्यों मार रही, कोई खरीदने वाला ना मिलता मारेगा क्यों, आप खरीद रहे हैं इसलिए मार के ला रहा है, तो मारने का आप प्रेरक हो गए, एक बात। दूसरी बात, मरा हुआ पशु किस हालत में मरा क्या पता, पता है? रोग से मरा है, गोली से थड़ कर तड़प करके मरा है, उसके असर उसके चर्म में आ जाता है। उस चर्म में बैठेगा तो उसके दिमाग ऐसे हो जाएगा। से पहले क्या हमारे ऋषि लोग क्या करते थे, हिरण को घर आश्रम में फांस देते, ऐसे प्यार दे देते, वो एकदम आनंद हो जाता था। आज एक शरीर छूटता था उनके गोदी में, ऋषि अपने गोदी में बिठाकर बड़ा प्रेम से इसको सलाहते हुए इसको मृत्यु की ओर ले जाता, वो प्राण छोड़ता था, बड़ा प्रसन्नता से ऋषि के गोदी में छोड़ दिया। ऐसे मृग का जो चर्म होता है, उस चर्म पर बैठने पर वो सात्विक चर्म माना जाएगा, उस पर बैठने पर आपका भी दिमाग सात्विक हो जाएगा, शांत प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरे चर्म बैठे तो पता है नहीं कैसा चर्म है, वो लड़ते लड़ते मरा हुआ हो सकता है पशु, गोली से मार दे तड़प तड़प के मरा हुआ पशु हो सकता है, रोग से मरा हुआ पशु हो सकता है, पता नहीं कैसे मरा हुआ पशु। अब उसके वो असर, प्राण छूटते तो उसका चरम में टिक जाता है, तो चरम का आप पर बैठे हुए आप पर वही रजोगुणी है, तमोगुणी असर हो जाएगा। और ये घटना पर घटी, हम जब बनारस में थे, एक विद्यार्थी था, ऐसे चर्चा होते हुए श्लोकों पर बात हुई, तो उसने कहा कि ऐसे हो नहीं सकता, कोई भी चरम पर बैठ सकते ध्यान लग सकता है। उसने क्या किया, पास में किसी घर में कुत्ता मरा था, उसके चमड़ा लिया, कुत्ते का चरम लाया, भोगी कुत्ता रहा होगा भयंकर, और चरम पर बैठ के वो रोज जब ध्यान करने लगा, महीना डेढ़ महीना नहीं हुआ था, वो मां ब्रह्मचर्य लगभग कुत्ता जैसा हो गया, जिसे देखे उसे लड़े भोगो करने लग जाए, लड़ाई पिड़ाई करने लग जाए हर व्यक्ति से। और इतना ही नहीं, गंगा घर जाए लड़कियों के पीछे घूमने लग जाए। और कुछ दिन बाद हमें पता चला, बात चर्चा होती है तो आश्रम में जो एक बार छुट्टी, हमें पता है, मैंने उनको बुलाया, भाई तुम क्या कर रहा है, आश्रम बदनाम हो जाएगा ऐसे, तो तुम कर रहे क्या रहो, बोलते क्या कर रहा हूँ, ठीक ही तो हूँ, नहीं तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, लोग बता रहे हैं सबसे, तुम लड़ रहे हो फालतू की, थोड़ा होश में आओ, तुम क्या कर रहा है। फिर जताया उसको अच्छी तरह से, तब जाकर दिमाग में खुली थोड़ी, उसने लगा क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है, चिंतन करने लगा वो, मैं क्यों ऐसे फालतू को, तो पाठ में जाता ही नहीं, लड़कियों के पीछे घूमने लग गया मैं, इसी दिमाग में आई बात, तो पाठ में नहीं आया, कहाँ गया था, वहां क्यों गया घाट पे, तब फिर वो दिमाग में हो यही है चक्कर। फिर आके मेरे को बोला, स्वामी जी आपने बिल्कुल सही कहा, कुत्ते के चरण में तो कभी बैठ के ध्यान नहीं करना चाहिए। अरे कुत्ते कह रहे किसी चरण के, इस कलयुग में किसी चरण पर नहीं कर सकते आप, कि कौन क्या पता पशु कैसे, या तो पालना है पालो, हिरण को पालो अपने पास, सिंह को पालो अपने पास, शेर को पालो, जिसके चमड़े पर बैठा अच्छा तो चमड़े को पालो, उसको पालो, प्यार दो उसको, खूब सेवा करो, खेलो उसके साथ, हंसो घूमो फिरो, तादाद में जाओ अपनापन के साथ में, जैसे एक पति पत्नी रहते हैं वैसे पशु के साथ आपको होना पड़ेगा। इस टाइम करोगी तो वो तुम्हारे लिए मरेगा और तुम उसके लिए मरोगे, ये भाव रहेगी तो वही आपके लाभ देगा। एक थी क्या मुझ माहेश्वरी नाम से, बहुत बड़ी कवि थी, कवित्री यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसी घर में विलक्षण था, लखनऊ के में उसके घर रहा, हम लोग गए भी हैं महाराज जी के परिचित होने से, पशुओं को पाती, अनेक प्रकार के पशु, बड़ा आश्चर्य होता था, कुत्ता बिल्ली मरे और ये चूहा और बिल्ली एक साथ बैठ के खाना खा रहे, एक साथ, यानी बिल्ली चूहे को खा जाए, सब विरोधी पशुओं को मैंने वहां देखा, बहुत सारे थे। और ठीक 5:15 बजे शाम होता था, पहले घर में कहां कौन बैठा पता नहीं चलता था पशु, लगभग 70-80 थे, और 5:15 बजता है तो गेट के सामने सब लाइन होकर खड़ा हो जाएंगे, पूरे लाइन में कुत्ता है बिल्ली है घोड़ा भी है, सारे पशु लाइन से खड़े हो जाते, उनको कैसे टाइम का पता लगता था ये आने वाली है मालिक आ रहे, और आती तो रास्ते से क्या है सबका भोजन लाती, किसको ब्रेड है बंद है किसी कुछ बिस्कुट किसी कुछ, और वो आए बैग में सबको देते जाएंगे। और कई बार हम लोगों ने हम लोगों के सामने जान के दिखाने के लिए शायद करियो, जान गए तो जानवर को डाली नहीं और कमरे में चलेगी, वो जानवर दोनों चू चू चू करते पीछे पीछे घूमने लगे, उसके कमरे के अंदर घुस गए, हमको नहीं मिला भोजन तो हमारे को टका है, उनको जब दिया तो वो चुप गए। दो कमरे बड़े बड़े बने थे, सब उसमें इकट्ठे सोते हैं, सबके लाल का बिस्तर बना रखा है, उस पर सोते। बड़ा आश्चर्य देख करके, कितने पशु और सब विरोधी पशु और सब आराम से प्रेम से रह रहे, ऐसे वो रहती है संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, वो भी अपने घर में एक प्रकार के पशु पाल रखी है, सब विरोधी सब कुछ है, निर्भर है ना आप किस प्रकार से वार कर रहे, कितना प्यार दे रहे, किसने संभाल रहे, तो उसी हिसाब से सब कुछ चलता, उनके विरोधी भी अविरोधी हो जाते हैं, शत्रुता खत्म हो जाती है, लक्षण होता है। तो ऐसे पशु का चर्म हो, ऐसे पाला हुआ पशु का चर्म हो, तब तो उस पर ध्यान करना उचित, नहीं तो केवल चैल कुछ बस दो ही है इस जमाने की भाष्य। शुचौ शुद्धे विविक्ते स्वभावत संस्कार दवाजेशे, देखो भाष्यकार कह दिया ना, स्वभावत शुद्ध हो तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने संस्कार करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोछे कुछ करो, अपने आसन भी देखो, जहां भी शुद्ध हो बैठे तभी क्या करते आप, आसन शुद्धि करते हैं ना, शरीर शुद्धि पवित्र पवित्र वाह करते हो, कुर्म आसन बनाएंगे, कुर्म मुद्रा दिखाएंगे, जल छिड़केंगे, गंगा जल यहाँ गंगा जल वहां, नहीं सब करना पड़ता, अंत शुद्धि बही शुद्धि सारे शुद्धि करेंगे, तो कहते करना पड़ेगा संस्कार तो, या तो स्वभाव तो शुद्ध है तो भला, नहीं तो संस्कार से शुद्ध करो। ऐसे देश में स्थाने प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अचलम आत्मना आसनम, अपना ही आसन होनी चाहिए, दूसरे का नहीं लेना, अपना आसन को स्थिरता पूर्वक सेट कर देना, बचा दे नातिछ्रदम नातीव उच्छ्रदम, इव बोल दिया भाषा अति इव नौ, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, मैंने बिल्कुल ऊंचा ना भाषा भी नहीं, ऊंचा हो लेकिन अति ऊंचा नहीं होनी चाहिए, नाप्यति नीचम, इसी प्रकार से अतिव नीच नहीं, मैंने बिल्कुल जमीन के बराबर नहीं, जमीन पर नहीं, अच्छा और आसन कैसा होना चाहिए, चेलाजन कुशोत्तरम चैलम वजनम कुशाश्च उत्तरे यस्मिन्दासने तदासनम चेलाजन कुशोत्तरम, या भाष्यकार यस्मिन आसने कह दिया, मैंने यहाँ विशेष विशेष भाव मान रहे हैं, आश्रित अस्मिन आश्रम इसको लिए है पक्ष, यहाँ आश्रित अनिल पक्ष को नहीं ले रहे भाष्यकार, ऐसा जो आसन है जिसमें चैलाजन कुशोत्तरम मैंने पाठक क्रमा भाष्यकार साफ साफ कह रहे हैं, पाठक्रमा विपरीतो अत्र क्रम चेलादिना, पाठक्रम के पेशा से अनुष्ठान क्रम को विपरीत रखना पड़ेगा, चेलादियों का क्रम विपरीत देकर के करना है, मैंने पहले कुशासन को बिछाओ, उसके ऊपर यदि चर्म हो उत्कृष्ट हो तो चर्म बिछाओ, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना चाहिए, मृगस्य देखो नीचे जरे चैलम वस्त्रम अजिनम चर्म पशुना तच्च मृगस्य कुशा धर्भ तेज उत्तरे यस्मिन उपरिष्टाद आरभ्य तत्तोक्ताम, प्रथमं चैलं ततो अजिनं ततश्च कुशा इति प्रतिपन्न पाठक्रमं आपादिकं क्रमं अतिक्रम्य, आदो क्या करना है कुशाः ततो अजिनं ततश्चैलं इति क्रमं विवक्षित्वा आह विपरीतो इत्यादि, आनविर्कार साफ साफ लिख दिया सारी बात को, कारण बता रहे हैं अति उच्च क्यों न हो, पतन भय परिहारार्थम, गिरने का भय रहता है ज्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो, और अति नीचम क्यों नहीं हो, भूतल पाषाण आदि संश्लेष है, भूतल का संश्लेष हो जाएगा, पत्थर तो पत्थर का संश्लेष हो जाएगा, उससे क्या होगा आपके शरीर के अंदर वात क्षोभ हो सकता है, अग्नि मान की रोग आ सकती है, इतने संभावित दोष निराशार्थम, इसलिए अति उच्च भी नहीं अति नीच भी नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठापित किंग कर्तव्य, ऐसे आसन आसन तो रख लिया, रख रुक कर क्या करना है, कहते खुद बैठो उस पर, कैसे बैठना है वो अगला श्लोक से बताएंगे 13वां से, उससे पहले वह बैठ के करना क्या वो पहले बता देंगे, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगं वात्ता विशुद्धये, तत्र आसने उस आसन पर उपविश्य बैठ करके, तत्र आसने ना उत्तरार्ध में है ना आसने, उपविश्य आसने है तो तत्र उसके स्थान में, तत्र आसने मैंने तादृश प्रतिष्ठापित आसन पर उपविश्य बैठ करके योगम युञ्ज्यात्, योग का जो है अनुष्ठान करे, योगम युञ्ज्यात् किस लिए करूं, आत्म विशुद्ध है अंतकरण शुद्धि के लिए करना है, क्या करूं, मन एकाग्र कृत्वा यद चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त मन अंतकरण शरीर और इंद्रिया, इनकी जितनी क्रियाएं हैं उनको संयमित करता हुआ मन को एकाग्र करना है। एकाग्र कृत्वा योगम युंजा, ध्यान योग युंजा। प्रतिष्ठापित किम भाष्य तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य, उस आसन में बैठ करके योगम युंजात, ऐसे सीधा सीधा अनुवाद पहले कर दे वाचकार ने, उस आसन पर बैठ करके योग अनुष्ठान करें, ध्यान करें। कथम, कैसे करें? तब कहते हैं सर्व विषय उपसंहृत्य, सकल विषयों से आप अपने मन को प्रत्याहार कर लो, उपसंहरण कर लो, उपसंहरण करके एकाग्र मन कृत्वा इस मन को एकाग्र कर देना। कैसे करूं एकाग्र, कैसे हो जाएगा? इतना आसानी से तो होगा नहीं एकाग्र, जब तक आपके चित्त और इंद्रियां चंचल होंगे तब तक मन एकाग्र नहीं होएगा। चंचल दूर कैसे करें? कहते हैं तो चित्तेन्द्रिय क्रिया हो, चित्तं चिंद्रियाणि चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य सः यदि चित्तेन्द्रिय क्रियाः, चित्त और इंद्रिया इनकी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को आप जो है प्रतिबंधित कर दो, रोक दो, होने मत दो। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिया जो उछल कूद करें उनको इंद्रियारूपी घोड़ों को कोड़े लगे, है ना, जाते लोग इंद्रियारूपी घोड़ों को कोड़े, कोड़े मने जो चाबुक होता है ना जिसे पीटते घोड़े को, जो कोड़े कोड़े लगे, खूब पीटो इसको, इंद्रियों को नियंत्रण करो, इसकी क्रियाओं को रोको। ऐसा करने पर मन एकाग्र हो जाएगा, उसके बिना तो होगा नहीं। सकिमर्थम, वो भी क्यों करूं? यदि कोई कहे योगम युंजादित्याह, ऐसा भी जो करना है आपने जो कहा योगम युंजाद किमर्थम इत्याह, आत्म विशुद्ध है अंतकर्ण से विशुद्ध्यर्थम इत्यतः, अंतकर्ण के विशुद्धि के लिए यह आपको कार्य करना ही है। बाह्य साधन साधनम आसनम उक्तम, इस प्रकार से बाह्य साधन जो आसन है वो कह दिया गया, और उत्तर काल में अंतर साधन को भी कह दिया मन एकाग्र करना, चित्त और इंद्रियों का सकल क्रियाओं को रोक करके मन को एकाग्र करने अंतर साधन भी कह दिया। लेने दोनों साधन तब सफल होगा जो शरीर को हम ठीक से धारण करेंगे, और शरीर धारण नहीं है तो क्या फायदा? आदमी बैठा है ध्यान में, इन बार मारता है, मच्छर मार रहा है, कभी यूं कर रह रहा है, कभी यूं कर रहा है, तो क्या होगा? शरीर हिलाते रहे, कभी पैर बदल दे रहा है, इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कहने के लिए आंख बंद बैठा है, आंख बंद कर लिया, ध्यान कर रहा हूं, क्या ऐसे थोड़ी ध्यान होता है? मन एकाग्र है, एकाग्र कहाँ है इसका मन, जो शरीर में बार बार आ रहा है, कभी तो उठक पटक हो रहा है इधर उधर। इसलिए ऐसा कह करके करने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को कैसे बिठाना है वो बता रहे। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। नासिकाग्रं खम करके भी पाठ ले जाए, स्वं के जगह पर कहीं कहीं लोग खम करके पाठ स्वीकार करते हैं। इसलिए बाह्य साधन आश्रम उक्त्वा उत्तम, अधुना शरीर धारणम कथम इत्युच्यते, लेकिन शरीर का धारण कैसा करे सब सफल होने के लिए वो कह रहे। समम काय शिरो ग्रीवम, काय शिरह और ग्रीवा ये तीनों सम सीध में होनी चाहिए। यही जब ध्यान कराया जाता ही कहा जाता अपना सिर अरे ग्रीवा और पीछे का पीठ पूरा एक सीध में होनी चाहिए, सीधा रखो उसको। समम काय शिरो ग्रीवम, तो ध्यान के लिए पढ़ने के लिए कैसे बैठो, मन यहां रहना चाहिए पुस्तक में, घने नहीं सीधा बैठे हुए हैं अरे देख रहे पुस्तक को मन नहीं हो भाग रहा, कोई फायदा नहीं है। शरीर को सुविधापूर्वक छोड़ो, मन या लगा लो, ये सब ध्यान के लिए जरूरी है, सब नियम होना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् नचलं स्थिरः, ऐसा शरीर को धारण करते हुए अचलम स्थिर स्थिर भूत्वा, स्थिरो भूत्वा ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, स्थिर भूत्वा अचलम धारयन् स्थिर और अचल पर्यायवाची है, प्रयोग एक साथ करना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए क्रम ऐसा बनाना पड़ेगा स्थिर भूत्वा अचलं धारयन्। स्थिर को शरीर को स्थिर स्थापना करके अब अचलता पर धारण करना, यानी कि शुरू में आपने स्थिर कर दिया, बाद में टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो भाई आ गया। नहीं, शुरू में स्थिर रखो और उसके बाद वैसे अचल धारण करके रखना है। इसलिए अचलम धारयन् संप्रेक्षण नासिकाग्रम स्वम स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष अपने नासिकाग्र को देख करके। सीधा से शब्दार्थ होता है लेकिन ये लक्षित नहीं है, क्योंकि नासिकाग्र देख देखते क्या होगा, ग्रहण इंद्रिय का स्थान विशेष संबंधित स्थान है, तो नासिकाग्र की सिद्धि हो जाएगी। नासिक ध्यान करते करते ग्रहण इंद्रिय की सिद्धि मिलेगी तो वो इष्ट ही नहीं। यहां तो आपको ध्यान से समाधि में जाना है, अंतरण शुद्धि फल बताया है तो कैसे होगा। इसे तात्पर्य है यहां देखते देखते देखते शुरू में इसे करना पड़े, यहां देखते जाओ देखते आंख में जलन होगा, दर्द होगा, पानी आने लगा, फिर आंख बंद करो और फिर जैसे आराम हो गया फिर खोलो। ऐसे शुरू में करना पड़ेगा ताकि बाहि जो तरफ देखने की आदत है अंक का, इसको रोकने के लिए। और यहां विश्वास पर ध्यान देंगे तो और एकाग्र हो जाएगा। ये केवल आपको अंतर्मुख करने के लिए है ना साधन, बाहर देखते रहे जाए बहिर्मुखी रह गए हम फायदा क्या हुआ। ये तो बहिर्मुखी बाहरी वस्तु को देखते रह जाए तो बहिर्मुख रह गए हम, और ग्रहण इंद्रिय स्थिति मिलेगी, दोनों ही फायदा नहीं, दोनों ही गलत हो गया। कि लक्ष्य है अंतर्मुख करना, फल है अंतगण शुद्धि, वो दोनों नहीं मिला तो फायदा क्या। जैसे भाष्यकार का यहां व्याख्या करेंगे, यहां इष्ट नहीं है केवल बाहर चमड़ा को देखते रहना, या ना सिर्फ खम्भ लोगे तो नासिका के अग्रवाही में जो आकाश खाली है इस जगह देखना, यह भी करना ठीक नहीं। तो गोचरी मुद्रा कहते, कोई भूचरी मुद्रा भी कहते हैं इसको, यहां देखना बिल्कुल इस जगह पर, यहां इसको नहीं देखना, चमड़ा को नहीं, चमड़े से सामने बाहर वो आकाश को देखना, वो आकाश रूप रस गंध क्या देखोगे, वहां कठिन होता है वहां देखना। इसलिए स्वम ज्यादा पाठ ठीक, शुरू में व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, बिना आलंबन का आप एकाग्र नहीं हो पाते हैं। और आकाश को आलंबन बना नहीं सकते, चक्षुराधि का विषय नहीं होता वो, फिर यहां देखने चलो और दूर देखने लग जाओगे, बाहर कोई पढ़ा है वहां वस्तु देखने लग जाओगे, और खराब हो गया ना। या आकाश को देखने चले और आकाश दिखती नहीं है, बाहर चला गया। इसीलिए स्वम पाठ ज्यादा अच्छा मान के भाष्यकार ने स्वम को ही रखा है, खम को नहीं लिया। अनवलोकयन, और चारों दिशाओं में से किसी वस्तु को नहीं देखते हुए। दिशश्च अनवलोकयन, उसको ऐसा इधर आंख नहीं घुमाने का, देखना नहीं चुपचाप, कभी यहां देख रहा फिर कभी भी देख लिया बगल में कौन आ गया, ये नहीं करने का। इसीलिए वो भी जोड़ दिया, नासिकाग्र देखो तो लगातार देखते रहो, बीच में इधर उधर नहीं देखना है। भाष्य।